ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज का विषय है जन्म मृत्यु से परे, और बहुत अच्छी बात की इतने सारे लोग आए हैं इस विषय पर कथा सुनने के लिए। यदि हम ऐसी गीता से बात की तो कैसे आप क्रोपति बन सकते, या कैसे आप ऐश्वर्या राय जैसे ब्यूटीफुल थी हो सकती है, या आप अंबानी जैसे धनवान हो सकते हैं, तो शायद और बहुत ज्यादा लोग आने वाले थे। लेकिन काफी अच्छा है कि आप इतने सारे लोग आए इस विषय के बारे में सुन। और वास्तव में इस विषय प्राचीन भारतीय वैदिक संस्कृति का मूलाधार है। तो सब वेद, वेदांत, रामायण, इतिहास, पुराण शास्त्र, ये सभी वैदिक शास्त्र का परम लक्ष्य यही है कैसे हम जन्म मृत्यु के दुख से मुक्त हो सकते हैं। वेद शब्द का अर्थ है विद्या, और हम इस भौतिक संसार में है इसका का कारण है अविद्या। तो यदि हम विद्वान होते हैं हम अविद्या से मुक्त होते हैं, और इसका कारण से हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख से मुक्त होते हैं। तो वो विद्या क्या है? तो पहले समझना चाहिए कि इस भौतिक संसार दुखमय है, अविद्या से, माया से मोहित होने के कारण से हम सब मतलब खाली हम जो यहां पर उपस्थित है नहीं, और खाली मनुष्य जाति, पूरा मनुष्य जाति नहीं, तो हर एक प्राणी का हर एक प्रयास, हर एक प्राणी चाहे भी मच्छा के रूप में या राजा के रूप में या कुत्ते के रूप में या सांप का रूप में या वृक्ष के रूप में, हर एक प्राणी का हर एक प्रयास हर एक क्षण में क्या है, कैसे मैं सुखी होऊंगा। परंतु जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख होते हैं, और इसलिए जैसे भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि इस भौतिक संसार के दो मुख्य लक्षण है, दो मुख्य लक्षण, दुखालयम अशाश्वतम। ये भौतिक जगत दुख का आलय है, और सब कुछ यहां पर अस्थाई है, सब कुछ अस्थाई है। जैसे इस मैरिज हॉल तो कुछ दिन पहले तो नहीं था, और कुछ दिन के बाद तो नहीं रहे, और पूरा बालसाड नागरी तो नहीं था और नहीं रहे, और पूरा जगत नहीं था और नहीं रहेगा, बहुत बहुत काल के पश्चात पूरा जगत का प्रलय होगा और उसके और बहुत भी पश्चात पुनः सृष्टि होगी। तो आधुनिक विज्ञान का विचार से इस भौतिक संसार इस जगत की सृष्टि हुई कैसे, एक विश्व था तो कैसे था, ऐसे था बिग बैंग से। तो बिना कारण से एक बड़ा विश्व था और कैसे हो गया तो कोई मालूम नहीं, लेकिन अभी हम यहाँ है और कुछ दिन के बाद सब कुछ का पूरा विनाश होगा और उसके बाद और कुछ नहीं रहेगा। लेकिन वैदिक ज्ञान है, वैदिक शास्त्र से हमें पता मिलते हैं कि भूतला भूतला प्रलियत है। तो सब कुछ जो होते हैं, सब कुछ जो सृष्ट होते हैं, तो कुछ दिन रहते हैं और उसके बाद उसका नाश होते हैं। लेकिन जो जीव है उसका नाश कभी भी नहीं होते। जो जीव होते हैं वो सनातन है और इसलिए नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते स्वतः। जो आध्यात्मिक है उसका गुण उसके लक्षणों पूरा पृथक होते हैं भौतिक पदार्थों से। जो भौतिक है तो हमेशा परिवर्तनशील होते हैं। ईश्वरीय का फायदा था, जन्म था, ईश्वरीय अभी तक है और कुछ दिन के बाद ईश्वरीय नहीं रहेगा। लेकिन मैं रहूंगा, ईश्वरीय का जन्म के पहले मैं था, ईश्वरीय का मरण होगा। तो जितने भी हम मेडिसिन लेते हैं, व्यायाम करते हैं, तो ईश्वरीय का मरण होगा, लेकिन उसके बाद मैं रहूंगा क्योंकि मैं ईश्वरीय नहीं हूं। ईश्वरीय भौतिक है, मैं आत्मा हूं, मैं आध्यात्मिक हूं। तो मैं इस दुखमय स्थिति में हूं क्योंकि माया का मोह से। मैं सोचता हूं कि मैं सुखी हो सकता हूं ईश्वरीय के इंद्रियों का तथाकथित सुख के द्वारा। तो सब प्राणी तो सब कुछ जो करते हैं हर एक क्षण में तो सुख के लिए करते हैं, परंतु वास्तव सुख कहां से मिलते हैं, तो इस बात कहां से सुख मिलते हैं तो नहीं जानते हैं और इसलिए हम व्यर्थ प्रयास करते हैं सुख के लिए। इंद्रिय सुख तो सुख नहीं है, वो दुख का कारण होता है। इसलिए गीता में श्री कृष्ण कहते हैं यही संस्पर्श जा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंत कौन्तेया न तेषु रमते भूतः। श्री कृष्ण कहते हैं कि यही प्रयास सुखी होना इंद्रिय तृप्ति से वो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि इंद्रिय सुख जो है वो परिणाम से दुख का कारण होता है। इसलिए बुद्धिमान जन वो प्रयास नहीं करते। तो कौन है बुद्धिमान? बहुत कम लोग, क्योंकि सब लोग तो इंद्रियों के द्वारा सुखी होना चाहते। तो कुछ लोग तो पूरा व्यसन करने वाले हैं, व्यभिचारी, शराब पीने वाले और पाप से नहीं डरते हैं। तो सब लोग उस प्रकार नहीं है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का विचार में तो पुण्यवान लोग भी उस प्रकार का मूर्ख है जो इंद्रिय तर्पण से सुखी होना चाहते। पुण्यवान लोग क्या करते हैं? यज्ञ करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं। क्यों? इस कारण से, इस इच्छा से कि पुण्य कर्म करने से मैं स्वर्ग जाऊंगा, और पुण्य कर्म करने से स्वर्ग जाते हैं, लेकिन स्वर्ग तो इस जगत के अंदर में है और इस जगत दुखमय है। जो राजा है तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख अनुभव करते हैं, तो राजा है तो माता का घर में दुख मिलते खुद जैसे, चाहे भी आप अगला जन्म में राजा होंगे या खुद होंगे तो आपको आपका माँ का पेट रहना पड़ेगा, वो दुखमय स्थिति है। और चाहे भी आप राजा या कुत्ता, आपको मृत्यु भोगना पड़ेगा। तो बीच में ही जन्म और मृत्यु के बीच में ही शायद राजा का ज्यादा सुख होगा कुत्ते से, लेकिन शायद कुत्ते तो ज्यादा सुखी है, कुत्ते तो निश्चिंता है और राजा के बहुत चिंता है। खास आजकल वो सब बड़े बड़े पॉलिटिशियन है जो बहुत चिंतित रहते हैं, वो केजरीवाल से बहुत चिंता करते हैं, सब सब राजा। आजकल सब राजा चाहते हैं मैं खुद तो हूंगा, निश्चिंता हूंगा। तो चाहे भी आप राजा हो या खुद तो हो, वास्तव में इस संसार चक्का ऐसे होती है कि आज का राजा कल का कुत्ता होते है, और आज का कुत्ता तो शायद कल का राजा हो। सब कुछ संभव है संसार चक्र में, लेकिन सभी स्थिति में जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख भोगना पड़ता। तो कैसे इस स्थिति से हम मुक्त हो सकते? इस प्रश्न, इस विषय पर सोचना चाहिए मानव जीवन में। राजा की स्थिति खुद की स्थिति से अच्छी है इसलिए क्योंकि मनुष्य जीवन में मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्यों मैं दुख सब प्रयास करता हूं सुख के लिए तो फिर भी दुख मिलता हूं, क्यों? इस प्रकार प्रश्न हम कर सकते हैं मनुष्य जीवन में। तो यदि हम इस प्रकार का प्रश्न नहीं करते, यदि हम खुद जैसे जनवा जैसे पूरा जीवन में पूरा प्रयास करते केवल इस भौतिक संसार में सुखी होने के लिए, केवल उसलिए प्रयास करते हैं, तो हम और जनवा में क्या फर्क पड़ता है? तो कुत्ते तो गुजराती नहीं बोलते, कुत्ता की अपनी भाषा है रु रु रु। और आप सब गुजराती बोलते हैं, तो कुत्ता की अपनी भाषा है। कुत्ता तो खाते है, पीते है, सोते है, मैथुन करते हैं, और कहते हुए मनुष्य भी खाते पीते सोते मैथुन करते हैं। परंतु वो मनुष्य यदि आध्यात्मिक प्रयास नहीं करते हैं, तो यदि खुद जैसे खाली खाना पीना सोना इंद्रिय सुख के लिए सब प्रयास करते हैं, तो वो क्या है? शास्त्र का विचार है वो इंसान तो इंसान नहीं है, वो द्विपद पशु बोलते हैं, या नारा पशु, अर्थात नारा का आकार है लेकिन क्योंकि उसकी चेतना तो पशु बात है, उसलिए उसको द्विपद पशु बोलते हैं। तो मनुष्य जीवन में जो नहीं देखते, कि इस संसार दुखमय है, जो प्रयास नहीं करते हैं इस भयानक दुख से मुक्त होना, तो वो इंसान तो इंसान नहीं है, खाली नारक का रूप है। लेकिन क्योंकि दिमाग मगज तो जानवर जैसे है, वो वास्तव मनुष्य नहीं है, तो इस भौतिक संसार में जो प्राणी असंख्य जन्मों के पश्चात इस दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त किया है, तो उसको प्रयास करना चाहिए जन्म मृत्यु से परे होना। तो कैसे? विद्या, विद्या प्राप्त होनी चाहिए। विद्या क्या है? तो विद्या प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? जो बच्चों हैं, जो स्कूल जाते हैं, वे सब विद्यार्थी बोलते हैं। विद्यार्थी संस्कृत शब्द है। तो विद्यार्थी शब्द का अर्थ है जो विद्या प्राप्त होना चाहते हैं। परंतु आजकल तथाकथित विद्यालयों में वो विद्या, तथाकथित विद्या जो सिखाने, वो तो विद्या नहीं है, वो वास्तव विद्या नहीं है। कैसे इंजीनियर बनाना है, कैसे डॉक्टर बनाना है, जिससे पैसा कमाना है, जिससे खाना पीना सोना मैथुन करना की व्यवस्था करना, तो यही सब विद्या नहीं है। वो विद्या है तो कैसे खुद को बड़ा पशु बनाना है, तो वो विद्या तो विद्या नहीं है। विद्या है यही समझना मैं कौन हूं, तो आप कौन है। यदि मैं पूछूंगा आपसे, आप शायद ऐसे उत्तर देंगे, मेरा नाम महेश व्यास है, मेरा उम्र 35 है, मैं इंजीनियर हूं, यही मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चों हैं, तो वो सही है। लेकिन कितना सही है? आपका नाम ऐसे है, ये आपका शरीर है, लेकिन 100 साल के पहले तो वो शरीर तो नहीं रहेगा, तो आप कौन है? मैं कौन हूं? मेरा सनातन वास्तव परिचय क्या है? तो इसको समझना चाहिए शास्त्र से। इसको समझने से हम मुक्त हो सकते। तो हम कौन है? भगवद गीता में हम पूरा ज्ञान मिलते हैं। वैदिक शास्त्र, हम कितने सारे शास्त्र है, 4 वेद है, जिसमें सब वेद का ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद भी है, ये महाभारत है, बहुत विशाल है, बहुत पुराण शास्त्र है, 18 मुख्य महापुराण है, बहुत उपपुराण भी है, वेद शास्त्र में आयुर्वेद भी है, ज्योतिष शास्त्र है, धनुर्वेद है, वास्तु शास्त्र है, तो कितने सारे शास्त्र है। तो सब शास्त्र का सारांश है भगवान श्री कृष्ण की स्वयं वाणी में है, जो भगवद गीता बोलते। तो हम कौन है, इस प्रश्न का उत्तर हम मिलते हैं भगवद गीता में। श्री कृष्ण कहते हैं, ममाय वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन। हर एक जीव कृष्ण का अंश है। मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षत। तो भगवान दुखमय नहीं है, भगवान सच्चिदानंदमय है, तो हम जो जीव है हम क्यों सच्चिद आनंद अनुभव नहीं करते हैं? क्योंकि मन केंद्रभूत करके सभी इंद्रियों के द्वारा हम प्रयास करते हैं सुखी होना इस भौतिक स्थिति में, इसलिए हम संघर्ष करते हैं जन्म जन्मांतर। तो कैसे हम मुक्त हो सकते हैं? वो उत्तर भगवद गीता में भी है। हम कृष्ण के अंश है और कृष्ण के नित्य सेवक है। चैतन्य महाप्रभु की भाषा में चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हम सब कृष्ण के दास हैं। तो सामान्यतः लोग जो मुक्ति के बारे में बोलते हैं, तो विद्या प्राप्त करने से आप मुक्त हो सकते हैं। वो विद्या क्या है कि सब भगवान है? नहीं है, नहीं है। ऐसे प्रचार संपूर्ण गलत है। ऐसे बहुत साधु प्रचार करते हैं कि सब भगवान है। तो कैसे? मैं भगवान नहीं हूं, मैं जानता हूं। तो आपको भी मालूम होना चाहिए कि आप भगवान नहीं है। भगवान का मतलब सर्वशक्तिमान। तो आप सर्वशक्तिमान है कि नहीं, इसका उत्तर देना कठिन नहीं है। हम सर्वशक्तिमान नहीं है, लेकिन कुछ लोग कल्पना से ही सोचते हैं मैं भगवान हूं। मेरी इच्छा से ही हर रोज सूर्योदय होते हैं। तो ऐसे कुछ लोग ऐसे ही बोलते, मेरा आदेश से सूर्योदय होते। तो ये सभी पागल की बात, पागल लोग ऐसे बोलते। लोग ऐसे बोलते लेकिन सब भगवान है। तो कितना बड़ा बकवास है। लेकिन लोग जो बोलते हैं हम वेद ज्ञानी है, वेद शास्त्र बोलते हैं सब भगवान है। नहीं, वेद का मतलब विद्या है, बकवास नहीं है। तो कुछ लोग जो ऐसे बोलते हैं मैं परम वेद शास्त्री, लेकिन वेद तो ऐसे नहीं कहते। वेद शास्त्र कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। गीता में श्री कृष्ण का परिचय क्या है? परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परमं भवान, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, आदि देवम अजम विभुम, आह स्वाम ऋषय सर्वे देवार्षे नारद तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव भविष्य में। अर्जुन, श्री कृष्ण की वाणी भगवद गीता में श्रवण करके श्री कृष्ण को ऐसे बोले कि हे कृष्ण, आप परम ब्रह्म है, परम सत्य, परम धाम, परम पवित्र है। तो हम ऐसे है, मैं परम ब्रह्म हूं? नहीं नहीं नहीं, मैं ब्रह्म हूं मतलब मैं जीव, मैं आत्मा, मैं आध्यात्मिक हूं, लेकिन मैं परम सत्य नहीं हूं। ऐसा कहना तो झूठी है, कल्पना है। विद्या है कि मैं कृष्ण भगवान का अंश और सेवक हूं, और इसलिए मुक्त होना का एक बहुत सारा उपाय है जो भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं। वो क्या है? जन्म कर्म च मे दिव्यम यो जानाति तत्रतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति तत्वतः अर्थात पूर्ण रूप से अच्छी तरह समझते कि मैं कृष्ण, मेरे जन्म और कर्म दिव्य है। तो खाली ये विषय समझने से, ये तत्व समझने से, एक व्यक्ति त्यक्त्वा देहम, देह का त्याग करके पुनर्जन्म नहीं मिलते, सीधे कृष्ण के पास जाते, कृष्ण के धाम जाते। तो इसका अर्थ क्या है? जन्म कर्म चैतन्यम एवं यो वेति तत्त्वतः। कृष्ण का जन्म होते हैं, जन्माष्टमी बड़ महोत्सव होते हैं। मान्य भारतीय सरकार तो छुट्टी नहीं देते उस दिन में, क्यों मालूम नहीं, भगवान कृष्ण को इतने सब महत्व नहीं देते। तो जन्माष्टमी का मतलब कृष्ण का जन्मदिन। तो कृष्ण का जन्म होता है, तो कृष्ण परम सत्य है, लेकिन भगवान कृष्ण का जन्म है, जन्म का मतलब माता पिता है। तो कृष्ण के माता पिता कौन है? देवकी वासुदेव। कुछ लोग देवकी वासुदेव बोलते और ब्रजवासी हम बोलते नंद यशोद। द्वारका वासी हम कहते हैं देवकी वासुदेव और ब्रजवासी हम कहते हैं नंद यशोद। तो कौन सा है? दोनों सही है। ये बड़ा रहस्य है। तो परम सत्य का मतलब सर्वशक्तिमान भगवान। इस भगवान शब्द का मतलब जो किसी के अधीन नहीं है, जिनके पहले कोई नहीं थे, सब जीवों के मूल स्रोत है। नमाय अंश जीव लोके जीव भूत सनातन, सब जीव कृष्ण के अंश। तो कृष्ण भगवान है, तो कैसे कृष्ण भगवान एक माता पिता या दो माता पिता से जन्म लेते? और कृष्ण के बहुत अवतार है। तो प्रसिद्ध है कि रामचंद्र भगवान के माता पिता है कौशल्या दशरथ, और वामन देव भरूच जो गुजरात में है, वामन देव जो भरूच आए थे भृगु कच्छ, इनके माता पिता है आदिति कश्यप। तो ये बड़ा रहस्य है ने? तो कैसे भगवान के माता पिता है? तो कैसे समझना चाहिए कि भगवान के कोई माता पिता नहीं है, क्योंकि वे सबके माता पिता है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं पिता हमस्य जगत हो माता थाथ पितामह। मैं पूरे जगत के माता पिता पितामह धाता में सब कुछ ही हूं, परंतु लीला करने के लिए भगवान कृष्ण इनके भक्तों के अधीन ऐसे विलास करते। विलास लीला ये दो शब्द लगभग एक ही है। इसका मतलब है कि भक्तों का प्रेम ग्रहण करने के लिए और भक्तों को प्रेमानंद प्रदान करने के लिए भगवान एक असहाय शिशु जैसे जन्म लेते। तो भक्तों भगवान को प्रेम करना चाहते हैं। तो यदि हम सोचते कि भगवान इतना महान है, तो जो सही है, भगवान हमसे कितने बार महान है? क्रोबा कोटि कोटि बा असंख्य गुणों से भगवान हमसे बहुत महान है। तो यदि हम सदैव इसी भाव में है कि भगवान इतने बड़े हैं, इतने शक्तिमान है, तो वो प्रेम तो इतना सा नहीं होगा। जैसे विश्व रूप को हम कितना प्रेम कर सकते, लेकिन वो लाला छोटा सा कृष्णा, तो वो लाला कृष्णा को हम पूरा प्रेम दे सकते। और भगवान तो साधारण शिशु जैसे होने से भक्तों को प्रेम देते हैं। जैसे कृष्णा की बाल्यलीला में एक बहुत प्रसिद्ध और भक्त प्रिय लीला है कृष्णा की मक्खन चोरी लीला है। तो कृष्णा मक्खन चोर है, तो किसलिए मक्खन चोरी करते हैं? तो भगवान तो समस्त जगत के सभी वस्तुओं के मालिक है, भगवान का कुछ भी अभाव नहीं है, तो चोरी करते क्यों? भक्तों को प्रेम देने के लिए। व्रज गोपियां यशोदा माई के पास आके अभियोग करते हैं, शिकायत करते हैं कि तुम्हारा खनाई हमारे घर से चोरी करते हैं। लेकिन एक्चुअली वो सब गोपियां बहुत प्रेमानंदित होते कि ये छोटा खनाई मेरे घर से मक्खन चोरी किया है। तो जो भक्त है ये सब रहस्य समझ सकते, ये सभी वेद शास्त्र का परम विद्या है कि कृष्णा प्रेम मूर्ति है और इनका जन्म और इनकी लीला दिव्या है। इसका मतलब क्या है? प्रेममय है। तो यही समझने से हम मुक्त हो सकते हैं। तो देखिए विचार कीजिए, इस जगत इस संसार की स्थिति क्या है? दुखमय। दुखमय कैसे? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख होते, आप जितने भी प्रयास करते तो फिर भी आप जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख से मुक्त नहीं हो सकते अपना प्रयास। और दूसरा तरफ आध्यात्मिक स्थिति है जो पूरा प्रेममय है, जिसमें कुछ भी दुख नहीं है, वो क्या है? कृष्ण लीला। तो यदि हम कृष्ण भक्ति करते हैं, हम भगवान कृष्ण के पास जाएंगे, किस प्रकार की भक्ति होना चाहिए? वो भक्ति पूर्ण शुद्ध होना चाहिए। तो यदि हम भगवान से कुछ भौतिक सुविधा मांगते हैं तो हम शुद्ध भक्ति नहीं कर सकते। तो ज्यादा लोग सोचते हैं तो भक्ति किसलिए करना है? जिससे हम भगवान से कुछ भौतिक वर मिलेंगे, वो भक्ति तो पूर्ण भक्ति नहीं है। भक्ति एक विज्ञान है, आध्यात्मिक विज्ञान। तो पहले समझना चाहिए भगवान कौन है। आजकल बहुत लोग सोचते हैं साई बाबा भगवान, वो साई है? नहीं है। क्यों? बहुत सारे लोग सोचते साई बाबा भगवान है, लेकिन चुनाव से भगवान बनाना नहीं हो सकता, शास्त्र से समझना चाहिए। तो शास्त्र में आप पूरा वेद रामायण पुराण शास्त्र उपनिषद महाभारत में आप खोज ले तो साई बाबा का नाम आप एक बार भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये एक आधुनिक कल्पना है कि साई बाबा भगवान। तो कितने 200 साल के पहले किसी एक भी व्यक्ति का ज्ञान नहीं था साई बाबा के बारे में, और शायद 200 साल के बाद किसी का ज्ञान नहीं रहेगा और उस समय दूसरा जनप्रिय तथा कथित भगवान होंगे कलयुग का प्रभाव से। लेकिन क्रौ क्रौ वर्षों के पहले महान ऋषि मुनिगण कृष्ण की उपासना की और क्रौ क्रौ वर्षों के पश्चात जो वास्तव ऋषि मुनिगण वे भी कृष्ण की उपासना करेंगे क्योंकि कृष्ण तो सही भगवान है सनातन भगवान है क्षणिक लोक मत कल्पित भगवान नहीं है वास्तव भगवान है कृष्ण तो पहले समझना चाहिए। देव देवियों भी नहीं है हम शिव दुर्गा इंद्र चंद्र वायु सूर्य सब महान महान देवताओं को सम्मान देते हैं परंतु भगवान है कृष्ण कृष्ण के अनेक रूप है यथा राम नृसिंह वराह कुर्मा विष्णु परंतु कृष्णस्तु भगवान स्वयं भगवान का आदि रूप है द्विभुज मुरलीधर यशोदा नंदन कृष्ण। तो पहले समझना चाहिए भगवान कौन है समझना कठिन नहीं है आपको PhD ऐसे बड़ा भौतिक बुद्धि से बुद्धिमान होने का जरूर नहीं इस बुद्धि आध्यात्मिक बुद्धि है तो अगर आप वो भी नहीं जानते हैं तो फिर भी आप समझ सकते हैं भगवान को क्योंकि भगवान को समझने के लिए आध्यात्मिक बुद्धि होना चाहिए। और हम बहुत दफे हम देखते हैं कि लोग जो बहुत विद्वान है भौतिक हिसाब से तो आध्यात्मिक क्षेत्र में तो बड़ा मूर्ख होता और इसलिए तो ये सब ढोंगी तथा कथित साधु साधु साधु पोषक करने वाले ढोंगी लोगों से विमोहित होते हैं। तो बुद्धिमान होना चाहिए तो सब लोग नहीं समझते क्यों तो कि भगवान है और भगवान कृष्ण है तो इसको समझना कठिन नहीं है तो सब लोग नहीं समझते क्यों। यदि हम समझते कि कृष्ण भगवान है और इनकी लीला दिव्य है हम जन्म मृत्यु दुख से मुक्त हो सकते तो सब लोग नहीं समझते क्यों क्योंकि हमारी दृढ़ आसक्ति है माया के हम बहुत बहुत चाहते हैं कि मैं सुखी होऊंगा इस भौतिक संसार में इसलिए साधु जन का ऐसे प्रचार करना चाहिए सबको प्रयास मत करो सुखी होने इस भौतिक जगत में। तो देखिए जो ज्यादा साधु क्या बोलते हैं तो आते हैं और बोलते तो कैसे आप सुखी हो सकते हैं भौतिक जगत में और आशीर्वाद देते हैं सुखी रहो और बड़ा व्यापारी बड़े साधु जन बुलाते हैं अगर नया फैक्ट्री उद्घाटन करते हैं तो साधु तो आशीर्वाद देंगे तो साधु का वास्तव आशीर्वाद यही है। तो ऐसे कहना कि आपका फैक्ट्री से आपका कुछ भी लाभ नहीं होगा हाँ क्या है और साधु बलाए आशीर्वाद देने के लिए लेकिन मुझको श्राप देते हैं। तो साधु का आशीर्वाद है सत्यवाणी कहना वो परम आशीर्वाद है। ऐसे कहना कि आप जितने भी पैसे मिलेंगे आप जितने भी इंद्रिया तर्पण करेंगे ये सभी प्रयास से आप सुखी नहीं हो सकते। वास्तव सुख है आध्यात्मिक सुख, कृष्ण भक्ति सुख। तो जो ऐसे कहते हैं तो शास्त्र वाणी कहते हैं वो ही साधु, और सब दूसरे जो मीठी बात बोलते हैं वो सब असाधु है। मीठी मतलब वो मीठी बात के साथ अप्रकट विष भी है, क्योंकि सूक्ष्म रूप में वो ही वाणी है कि इस जगत हमारा भोग्य स्थान है, लेकिन इस जगत दुखमय है। जो साधु है जो ऐसे कहना चाहिए। और जनप्रिय साधु कौन है? जो धोखा देने वाले हैं। तो ज्यादा लोग तो अप्रिय वाणी सुनने के लिए कुछ भी इच्छा नहीं है। ज्यादा लोग चाहते हैं कि जो असच है, जो झूठ है, वो सब साधु हमको कहेंगे और हम सुखी होंगे। लेकिन वो सुख क्या है? वो सुख भौतिक सुख है, जो सुख नहीं है, जिसका परिणाम है जन्म मृत्यु। तो अच्छा है कि आप सब लोग आए हैं ये अप्रिय वाणी सुनने के लिए, जो वास्तव में बहुत ही प्रिया है, जो वास्तव सत्यवादी है। तो ये सब कथा सुनने से बहुत प्रसन्न हो। तो कैसे हम जन्म मृत्यु से मुक्त हो सकते? कृष्ण के चरण में आत्मसमर्पण करने से, जिसका दूसरा नाम है कृष्ण भक्ति, शुद्ध कृष्ण भक्ति, पूर्ण कृष्ण भक्ति। तो कैसे करना है भक्ति? बहुत सरल है, कठोर तपस्या करने का जरूरत नहीं है। कलयुग में कृष्ण भक्ति पूर्ण होती है केवल भगवान का नाम जाप और कीर्तन करने से। तो देखिए भगवान कितना दयामय है, हमको इतना सरल उपाय देते। यदि हम बोलते हैं तो प्राणायाम करो, ध्यान करो, तो थोड़ा कठिन नहीं है। ध्यान करो, मन को खाली करो। कोई ऐसे प्रयास किए हैं ध्यान करना, मन खाली करना? शायद आप सब प्रयास किए हैं। मन खाली करना संभव है क्या? अगर संभव हो तो बहुत कठिन है, क्योंकि हमेशा अलग अलग चिंतन आते मन में, और मन के तरंगों रुकना बहुत कठिन है। तो वैष्णव उपाय है मन को खाली करने, मन को भरो कृष्ण चिंतन से। जैसे गीता में श्री कृष्ण कहते हैं मन मना सदैव मुझको चिंतन करो। तो ये उपाय सरल है, लेकिन ज्यादा लोग की रुचि नहीं है। जो जिनकी रुचि है कृष्ण भक्ति में, ऐसा व्यक्ति दुर्लभ है। तो आप दुर्लभ महात्मा हो सकते। आपको आप जो भी करते हो, अगर आप व्यापार करते हैं या नौकरी करते हैं और जो भी आप करते हैं आप करो, परंतु आपका जीवन में कृष्ण भक्ति करो। अर्जुन तो गृहस्थ थे, भगवान कृष्ण अर्जुन को नहीं बताया तो सुभद्र को छोड़ो, नहीं। भगवान कृष्ण अर्जुन को बोले मन मना सदैव मुझको चिंतन करो। तो आप जो भी करते हैं, नौकरी या खेती में काम कर या व्यापार या जो भी आप करते हैं, तो साथ साथ कृष्ण भक्ति करो। और कृष्ण भक्ति में इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण है आए थे और हमको इस बहुत सरल उपाय दिए थे, हरि नाम करो, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। ऐसे भगवान को दीपदान करो, इसमें कुछ भी कठिनाई नहीं है और खर्चा बहुत कम है। हरि नाम बोलने में कुछ भी खर्चा नहीं है, खर्चा भी नहीं है। हम आपको दीप दिया है तो आपका कुछ भी खर्चा नहीं है। तो यहाँ आए कृष्ण प्रसाद लीजिए, भगवद गीता पढ़ो, हरे कृष्ण नाम जप करो, बहुत सरल उपाय है, सुखमय उपाय है और इसका फल होते हैं आप जन्म मृत्यु से परे होते हैं, आप शाश्वत स्थान मिलते भगवान कृष्ण की सेवा में, सच्चित पूर्ण आनंद प्रेमानंद अवस्था मिलते। तो ये उपाय है जन्म मृत्यु से परे होने के लिए कृष्ण भक्ति। दो शब्द मैंने दो शब्द कहा, वो दो शब्द क्या है, कृष्ण भक्ति या हरे कृष्ण। दो शब्द में हम पूरा शास्त्र का उद्देश्य बोल सकते। वो दो शब्द क्या है, कृष्ण भक्ति। हरे कृष्ण, सब बोले हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। तो आप सब मुक्त हो गए हैं, जो भगवान का नाम जपते हैं तो मुक्त हो जाते हैं भगवान की कृपा से। तो वापस मत जाए माया में, आप सदैव कृष्ण भक्ति में रहो। तो आपको सदैव हरे कृष्ण नाम जप करना चाहिए या हर रोज आप ये भक्ति साधना करो, तो इस प्रकार आप माया से रक्षित होंगे। और आप अगर हर रोज कृष्ण भक्ति साधना करेंगे तो मृत्यु का समय आपका स्मरण होगा कृष्ण चरण और आप भगवान कृष्ण के पास जाएंगे। हरे कृष्ण। अगर किसी का प्रश्न हो या आपत्ति हो, खिलाफ हो, शिकायत हो तो अभी बोले, आशा है किसी का शिकायत नहीं है। तो आगा हो बोलिए। भगवद गीता यथारूप, गुजराती मां भगवद गीता चैना मूल रूप है, सबके पास है क्या? जिनके पास है हाथ उठाए। भगवद गीता यथारूप, जिनके पास नहीं है, ठीक है ठीक है, जिनके पास नहीं है हाथ उठाए। बहुत स्टूडेंट्स के पास नहीं है, स्टूडेंट्स को कम दाम में देना चाहिए।